हुस्न का जादू चल गया रे तेरे हुस्न का जादू चल गया तेरे हुस्न का जादू चल गया रे तेरे हुस्न का जादू चल गया ये तेरी शोख अदाएं ये मस्ती भरी निगाहें ये तेरी शोख अदाएं ये मस्ती भरी निगाहें जिन्हें देख के दिल मेरा फिसल गया रे तेरे हुस्न का जादू चल गया रे तेरे हुस्न का जादू चल गया तेरे हुस्न का जादू चल गया रे तेरे हुस्न का जादू चल गया देख के मस्त जवानी ये चाल तेरी मस्तानी